็สามารถเอาสิ่งนั้นมาพิจารณานั่นก็เป็นอารมณ์ของอนาพิชชาทีนี้ถ้ามนสิการแบบอัพยาบาทนะเจ้าของผู้ดูแลมหาพูดนะเขาก็ทุกข์กันทั้งนั้นแหละทำไมเราจะต้องไปคิดให้เขาเป็นทุกข์ด้วยทำไมเราไม่ให้คิดถึงเจ้าของมหาพูดนั้นเป็นสุขเล่าเนี่ยนะก็สามารถที่จะเจริญเมตตาก็ได้เจริญกรุณาก็ได้แล้วมหาพูดนั้นมีสมุฏฐาน4ประการใช่ไหมมหาพูดบางอย่างมีกรรมเป็นสมุฏฐานบางอย่างมีจิตบางอย่างมีอุตุบางอย่างมีอาหารเป็นสมุฏฐานทีนี้ถ้ามีกรรมมาสมุฏฐานก็คือกรรมชรูปที่เป็นปัจจุบันเป็นผลของกรรมในอดีตนะทีนี้อาศัยมหาพูดเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการทำกรรมเพื่อให้มีผลต่อไปในอนาคตการหมั่นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเรียกว่าเจริญสัมมาทิฏฐินะกรรมมสกตาสัมมาทิฏฐิทีนี้ถ้าระดับสูงขึ้นไปอีกก็ตามเห็นมหาพูดนั่นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่เห็นโดยความเป็นของเที่ยงเห็นโดยความเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นโดยความเป็นสุขเห็นโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นโดยความเป็นอัตตาเห็นโดยความเป็นของหน้าเบื่อหน่ายไม่ใช่หน้าเพลิดเพลินเห็นโดยความคลายกำหนัดไม่ใช่กำหนัดเห็นโดยความดับไม่ใช่จะสร้างมหาพูดอีกผู้การบอกกลัวเหลือเกินเนี่ยมหาพูดเนี่ยนะฟังเรื่องเอ็ดมาแค่นั้นเองกลัวเลยนั่นก็ตามเห็นบริจาคมหาพูดและไม่เอาแล้วก็ไม่คิดจะถือเอาไปอีกต่อไปเนี่ยนะนั้นก็ผู้ที่หมั่นสิกขาเจริญไตรสิกขาหรือสิกขาสามในมหาพูดได้ผู้นั้นก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าที่พระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์รู้เหตุเกิดความดับอาสาธาอาทีนวะนิสรณะของปฐวีธาตุของอาโปธาตุของเตโชธาตุของวาโยธาตุอันถ้ารู้จริงนะไม่ต้องไปเจริญอะไรลึกซึ้งมากเอาแค่นี้อันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ลึกนะก็ลึกมากแหละถ้าพิจารณามหาพูดจริงๆได้ดีบริบูรณ์นะผู้นั้นเนี่ยเป็นพระอรหันต์เพราะผู้ที่ทำปริญญาในมหาพูดโดยสิ้นเชิงคือพระอรหันต์ถ้านาคามียังทำไม่สิ้นเชิงเพราะพระนาคามียังมีฉันทราคะในมหาพูดอยู่ดีนะก็ยังติดในรูปภพมันนะติดในรูปภพรูปภพก็คือภูมิที่มีมหาพูดมันก็เอามหาพูดเนี่ยมาทำปริญญาแต่ปุถุชนไม่ยอมมารอบรู้มหาพูดแบบนี้นะกลับมองมหาพูดอีกอย่างหนึ่งมองด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิเพราะฉะนั้นอย่างในยุคนี้ผู้ใดมีมหาพูดมากก็เป็นที่ยกย่องมากใครมีอำนาจใช้จ่ายมหาพูดมากคนก็ชมมากนะก็เพราะฉะนั้นก็ยุคที่เรียกว่าสมัยนี้เขาใช้คำหนึ่งว่าบูชาวัตถุกามนั่นนะบูชาวัตถุกามเป็นหลักก็คือบูชามหาพูดนั่นแหละเนี่ยนะยกย่องมหาพูด คุณเจ้าครับมีคนรู้จักคนหนึ่งเขาเพิ่งตายไปนะครับอายุประมาณ50กว่าแข็งแรงดีมาตลอดแล้วอยู่ๆก็เข้าโรงพยาบาล2เดือนแล้วก็ไม่ได้ออกอีกเลยไปวัดเลยนะครับรู้สึกจะเป็นมะเร็งมันกระจายไปทั้งตัวก็แจกมรดกให้ลูกมี4คนประมาณเกือบคนละ10ล้าน40ล้านนะฮะทีนี้ก็อย่างที่พวกคุณเจ้าพูดตะกี้นึงเมื่อกี้ก็อาจจะโทมนัสแล้วต่อมาก็อาจจะโสมนัสก็พอมหาพูดแต่เราก็มาคิดว่าไอ้40ล้านเนี่ยถ้าหากว่ามันเป็นสิ่งที่มีอกุศลกรรมบถอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าจะพิจารณาเหมือนกันว่ามันก็คงไม่ได้เป็นสิ่งที่ทําให้โสมนัสจริงๆเท่าไหร่อย่างพวกนี้ถ้าหากว่าปุถุชนอันนี้ก็ปุถุชนเลยคือไม่ได้พิจารณาอะไรเลยเพราะฉะนั้นเงินที่ได้มาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้เกิดความสุขในชีวิตเลย ก็บางกลุ่มเนี่ยนะฟ้องร้องกันอยู่ตั้งหลายสิบปีฟ้องร้องกันเป็นสิบปีก็มีเนี่ยนะชิงมรดกเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของมหาพูดทีนี้ถ้าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำอะไรโดยไม่พิจารณาเนี่ยนะไปล่วงกรรมบทมาเนี่ยหมายความว่าทุกครั้งที่ไปล่วงกรรมบทที่ใดที่อารมณ์ใดวัตถุใดเหมือนกับว่าเราเปิดประตูอบายเอาไว้ตรงนั้นเรียบร้อยแล้วก่อนตายยังไงก็อย่านึกถึงกันแล้วกันท่านนึกถึงแล้วตรงนั้นน่ะคือประตูอบายนั่นนะแต่นี่คือพระผู้มีพระภาคตรัสว่านี่คือโทษของวัตตะที่สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาก็มีอวิชชามันกางกั้นอวิชชาเนี่ยกางกั้นทำให้ไม่ได้สิ่งที่ควรได้มหาพูดควรที่จะเข้าไปบริจาคเข้าไปเสียสละเข้าไปอะไรเลยใช่มั้ยจริงๆแล้วมันควรเป็นอย่างนั้นเช่นปูนนี่ไม่น่ากลืนเลยใช่มั้ยน่าจะคายออกไปแต่ว่าปุถุชนทั้งหลายเนี่ยเห็นน่ะกลืนหมดเสร็จแล้วก็ร้อนเนี่ยนะ ร้อนสำนวนร้อนเพราะกลืนปูนร้อนท้องอ่ะนะมหาพูดทั้งหลายเนี่ยเป็นลักษณะนั้นจริงๆว่าสัตว์ทั้งหลายเข้าไปกลืนกินเบ็ดเสร็จสับแล้วก็เดือดร้อนจริงๆนะเพราะอะไรเพราะอำนาจของตัณหามานะทิฏฐิในมหาพูดแต่ถามว่าใน3ประการเนี่ยนะอะไรน่ากลัวที่สุดตัณหามานะทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยน่ากลัวที่สุดเนี่ยนะเพราะว่าทิฏฐินั้นเป็นตัวที่เข้าไปให้มองมหาพูดอีกฝ่ายหนึ่งไปเลยนะให้คิดเรื่องมหาพูดไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือทำให้ไม่รู้จักมหาพูดตามเป็นจริงนะแต่มานะก็ใช่เบาสักเท่าไหร่นะพระองค์บอกว่าธรรมหนึ่งที่ควรละคืออสมิมานะนี่ก็แสดงว่าเห็นโทษมากแต่ก็ทั้งทิฏฐิโอเป็นอาหารเสริมอย่างดีของมานะมานะก็เป็นอาหารเสริมอย่างดีของทิฏฐิเนี่ยนะมันไม่เกิดด้วยกันแต่ว่ามันเสริมกันดีเยี่ยมเนี่ยนะทำให้สมมติเจ้าทิฏฐิด้วยนะมีมานะด้วยเนี่ยโอ้ใครอย่าไปยุ่งเลยเนี่ยนะแข็งแกร่งดีมากถ้าคนมีมานะเนี่ยนะถ้าเกิดทิฏฐิขึ้นแล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาเด็ดขาดเลยนะนั่นก็มันเสริมกันเนี่ยนะแต่ว่าเขาไม่เกิดด้วยกันนะแต่ว่าเสริมกันชนิดเรียกว่าโอ้ยิ่งกว่าเสริมใยเหล็กอีกนี่ถึงหน้าไหนแล้ว60เท่าไหร่นะ66นะว่าคือเพราะว่าโดยสรุปเนี่ยนะอย่างในหน้า66เน้นอธิบายสสัมภาระจักขุขออภัยสสัมภาระปัทวีว่าก็หรือว่าเกิดความทะยานอยากในผมเป็นต้นโดยนายเป็นต้นว่าผมของเราพึงเป็นเช่นนี้ตลอดไปขนของเราพึงเป็นเช่นนี้ตลอดไปอันนี้เป็นลักษณะของตัณหาในสสัมภาระปัทวีภายในเนี่ยนะด้วยอำนาจตัณหาเพราะว่าเครื่องเนิ่นช้าที่ทำให้สัตว์เนี่ยเนิ่นช้าในปัทวีธาตุก็คือตัณหามานะทิฏฐิเพราะตัณหาเกิดขึ้นก็ตั้งความปรารถนาว่าขอผมของเราจงเป็นเช่นนี้ตลอดไปนะนั่นก็ผู้ที่ตั้งความปรารถนาเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมนี่ไม่ใช่น้อยนะนะก็ลองไปสืบดูนะเพราะถ้าไม่ค่อยติดข้องในเส้นผมเนี่ยโอ้ร้านแต่งผมทั้งหลายเนี่ยเจ๊งไปนานแล้วนะขนก็เหมือนกันนะเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเป็นต้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าตั้งให้สวยอย่างนี้ตลอดไปนี่นายหนึ่งอีกนายหนึ่งก็หรือว่าตั้งจิตไว้เพื่อจะได้สิ่งที่ตนยังไม่ได้โดยนายเป็นต้นว่าด้วยศีลนี้ด้วยพรหมจรรย์นี้เราจะมีผมดำสนิทอ่อนนุ่มสาธุบุญที่ทำนี้ขอให้มีข้าพเจ้ามีผมสวยมีขนงามมีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะก็ทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาใช่ก็ขอให้มีผิวหนังสีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็ลักษณะของปรารถนาปฐวีธาตุเนี่ยนะให้มีฟันสวยเหมือนระเบียบเพชรอะไรก็ว่าไปก็คือตั้งความปรารถนาเพื่อมหาพูดนั่นแหละปุถุชนย่อมสำคัญปฐวีคือธาตุดินในภายในด้วยความสำคัญด้วยอำนาจตัณหาดังอธิบายมาอย่างนี้แลคือหมายว่าย่อๆนะตัณหาก็คือสิ่งที่มีอยากให้มีตลอดไปนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าบกพร่องสิ่งเหล่านี้สาธุด้วยบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้เดือดร้อนในมหาพูดอีกต่อไปนะแต่ก็ไม่เคยคิดจะพ้นมหาพูดนะคือเขาถ้าวิธีปรารถนาที่สมบูรณ์เขาจะปรารถนาลักษณะนี้นะตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอยู่ในวัฏฏะยังไม่แทงตลอดพระนิพพานตราบใดคำว่าไม่มีข้าพเจ้าอย่าได้ยินถ้าอย่างนี้มันถูกต้องไหมมันยังมีอสังขตะแทรกอยู่บ้างนั่นนะคือในทางธรรมะก็ไม่ถึงกับว่าห้ามตั้งความปรารถนาเกี่ยวกับมหาพูดโดยสิ้นเชิงแต่ก็ลักษณะว่าข้าพเจ้ายังไม่รู้อริยสัจยังเวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะเพียงใดคำว่าอดความอดอยากอย่าได้พึงมีเพียงนั้นคล้ายๆเมนทกะเศรษฐีใช่ไหมเมนทกะเศรษฐีกับพวกกลุ่มนางวิสาขาเป็นพวกปู่บรรพบุรุษนางวิสาขานะปู่ย่านางวิสาขาพ่อของนางวิสาขาแม่นางวิสาขาเนี่ยพากันตั้งความปรารถนาไว้ว่าถ้ายังอยู่ในวัฏฏะตราบใดไอความอดอยากเห็นปานนี้อย่าได้มีอีกเลยคือมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะฝนแรงอยู่12ปีเนี่ยนะอดอยากกันทั่วหน้าเลยเพราะนั้นก็อดอยากโหยหิวเวลาได้ทำบุญก็ตั้งความปรารถนาว่าถ้ายังอยู่วัฏฏะนะขอไอ้ความอดอยากจะได้อย่างนี้จะได้มีอีกต่อไปก็ใช้คำว่าแสดงว่ามีความคิดออกจากวัฏฏะอยู่นะ แต่ว่าขอให้อยู่ในวัฏฏะอยู่สบายหน่อยอย่าได้เดือดร้อนอย่างนั้นนะก็แบบพระอนุรุทธะใช่ไหมท่านบอกว่าคําว่าไม่มีอย่าได้มีเนี่ยนะคำว่าไม่มีอย่าได้มีเพราะว่าคนที่เดือดร้อนเรื่องมหาพูดเนี่ยนะฟังธรรมก็ฟังยากเพราะไม่มีมหาพูดภายนอกก็ไปฟังธรรมไม่ค่อยได้ใช่ไหมในยุคนี้นะหรือมหาพูดภายในไม่ค่อยดีก็ศึกษาธรรมะไม่ได้นะกระดูกไม่ค่อยดีนั่งฟังธรรมยังไงแต่ได้นะยมนุษย์พอได ้เรื่องอธิษฐานนี่นะฮะเรื่องนี้นะฮะผมลังเลครับคือไปไหว้พระธาตุเนี่ยเราจะอธิษฐานยังไงดีนะสมมติว่าถ้าบอกขอให้เราเกิดมาแล้วมีร่างกายงดงามหน้าตางดงามหนักกว่าแย่แน่นะนะโอ้โหเป็นอารมณ์คนอื่นด้วยแล้วตัวเองถ้าไปไม่รอดแน่นะคงอธินาไอ้ของคงจะอาการเมียอะไรเยอะแยะนะที่บอกถ้ามันรูปชั่วตัวดำเกินไปมันก็น่าเกลียดนะมันเราก็ไม่ชอบอีกนะฮะขอพอดีพอดีขอพอดูได้อะไรเงี้ยนะขอพอดูได้นี่เป็นความจริงที่ผมอธิษฐานนะขอพอดูได้แล้วกันนะเพราะเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วนะเพราะถ้าว่าโอ้โหถือว่าเป็นผู้หญิงนะถ้าหน้าตาดีโอ้โหโอกาสมันมีแต่ถ้าหากว่ามันชั่วตัวดันเป็นไปก็ไม่ไหวเหมือนกัน สังคมก็ไม่ยอมรับอีก มันเป็นปฏิฆะนิมิตคนอื่นเกินไปก็ไม่ดี คืออย่างว่านะการตั้งความปรารถนาก็เอาให้แต่พอดีก็แล้วกันคืออย่างไรก็ตามตั้งความปรารถนามหาพูดอย่างไรก็ตามเนี่ยนะยังไงก็วิวัตะต้องมาด้วยเสมอเนี่ยนะเช่นบอกว่าอย่างว่าหยาบๆก็คือตราบใดที่ยังอยู่ในวัฏฏะขออย่าได้เดือดร้อนในเรื่องปัจจัย4อย่างงั้นนะหรือว่าก็เอาอย่างนี้ก็ดีนะไม่เดือดร้อนในปัจจัย4ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีลาภเป็นอย่างยิ่งอยู่แล้วหรือว่าไม่เดือดร้อนหรือว่าปัญหาสุขภาพอะไรเป็นต้นเนี่ยนะก็สุขภาพกระพร่องกระแพร่งเนี่ยนะถามว่าศึกษาธรรมะง่ายมั้ยได้ฌานยังเสื่อมเลยเนี่ยนะถ้าหากว่ามหาพูดเลวทรามนักเนี่ยนะก็ยากแต่ทีนี้ทบทวนนะปุถุชนโดยทั่วๆไปนะสังเกตจากที่เข้าไปเนี่ยปิดทองบ้างอะไรบ้างเขาจะขออยู่แต่กับมหาพูดขอเฝ้ามหาพูดตลอดไปเนี่ยนะถ้าสังเกตจากคำปรารถนาของเขาอะนะเช่นขอให้เขาเจริญหน้าที่ทางการงานอยู่ดีมีสุขก็พอก็แสดงว่าขอฉันมีโอกาสเฝ้ามหาพูดอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนนักโดยทั่วๆไปนะไม่ค่อยปรารถนาคิดออกจากมหาพูดแต่มหาพูดก็คือมหาผีวันยังค่ำนะตอนแรกที่พอมีบุญนะมันก็ดีดูเหอะตอนหมดบุญแล้วจะเดือดร้อนเนี่ยนะไอ้มหาพูดที่ไม่มีปัญหามันจะเริ่มมีปัญหาเพราะเราทั้งหลายอยู่ในวัฏฏะคงไม่ใช่ทำแต่บุญอย่างเดียวนะบาปก็คือบาปบุญก็คือบุญเพราะฉะนั้นตอนที่บุญมันให้ผลมหาพูดดูเหมือนเรามีอำนาจในมหาพูดใช่ไหมจะจับจ่ายใช้สอยมหาพูดส่วนไหนมันคล่องแคล่วไปหมดแต่เธอหมดบุญนะไอ้ที่เคยดีๆนั่นแหละมันจะเสียหายทั้งหมดเลย อย่างท่านภควละเถระเนี่ยท่านก็ตั้งความปรารถนาว่าขออย่าให้มีการเจ็บป่วยแม้แต่การถอนเส้นผมนี่จะได้เกิดขึ้นเลยอันนี้ก็เป็นความปรารถนาของท่านซึ่งจะไม่ให้มีการเจ็บป่วยเพราะท่านมีอายุ160ปีไม่เคยป่วยเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งตายถ้าแถมก็มีตระกูลสองตระกูลอุปถากท่านใช่ไหมครับหรืออย่างท่านนาคเสนแต่นั้นท่านตั้งอีกแบบท่านบอกว่าขอให้มีปัญญาเหมือนล่อคลื่นของแม่น้ำคงคาก็คือไม่มีที่สิ้นสุดปัญญานี่ไหลตลอดเป็นล่อคลื่นนะนี่ก็เป็นความปรารถนาอีกแบบหรือแม้แต่หลายๆท่านที่ตั้งความปรารถนาอย่างเช่นเมื่อท่านสุเมธาดาบสเนี่ยตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ได้รับพยากรณ์แล้วเนี่ยทั้งเทวดาและมนุษย์ที่อยู่ในที่นั้นเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาเช่นกันว่าถ้าว่าข้ามท่านี้ไม่ได้ไม่สามารถบรรลุมรรคผลในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรก็ขอให้ได้บรรลุมรรคผลในพระพุทธเจ้าพระองค์นี้คือพระสมณะโคดมก็ตั้งความปรารถนาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแต่ละบุคคลเนี่ยก็แล้วแต่อินทรีย์แล้วแต่ความวิจิตของจิตใจที่จะตั้งความปรารถนาแต่สำคัญที่สุดคือการออกจากวัฏฏะเราเห็นว่าเมื่อ4อสงไขยแสนกับก่อนเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาข้ามท่านี้ไม่ได้ก็ขอให้ข้ามอีกท่านึงอีก4อสงไขยแสนกับเวลาที่นานเหลือเกินแต่เขาไม่กลัวเลยนะครับจะผ่านไปนานแค่ไหนก็คือมีความเพียรที่จะออกจากวัฏฏะ พราะฉะนั้นการตั้งความปรารถนาในสมัยก่อนเราไม่เคยเลยนะครับเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะตั้งกันแบบก็แล้วแต่ความวิจิตรจิตใจแต่ละบุคคลนะครับแต่สำคัญคือออกจากวัฏฏะ คือถ้าพูดถึงโดยเหตุผลทั่วไปเนี่ยนะก็ควรตั้งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยควรตั้งที่จะบรรลุให้เร็วที่สุดอันนี้คือมันตรงประเด็นที่สุดนะเหมือนกับว่าไม่รู้จะผลัดผ่อนไปทำอะไรซะยาวขนาดนั้นแต่เชื่อไหมพวกที่ปรารถนาเสียสงไข่ก็ได้อยู่เสียสงไข่จริงๆนะข้าพเจ้าข้ามท่านี้ไม่ได้ข้าพเจ้าจะขอข้ามท่าเดียวกับท่านนั่นแหละคิดอย่างนี้เลยทำให้ท่านเหล่านั้นอยู่เสียสงไข่เท่าพระโพธิสัตว์กันหมดเลยนะก็ไอ้ความคิดตัวนั้นนะแต่ก็ถามว่าก็ดีไหมก็ดีเพราะว่าไปคอยไปเป็นวัตถุทานให้พระโพธิสัตว์หน่อยท่านจะได้ยืมไปบริจาคทำบุญก่อนจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าพูดแบบธรรมดาถ้าลักษณะที่เราศึกษาคำสอนมาในขนาดนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่มีความเนิ่นช้าเป็นที่มายินดีในธรรมเป็นที่ไม่เนิ่นช้าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะขอเฝ้ามหาพูดอีกนานเท่าไหร่เนาะก็เมื่อไหร่จะพอเนาะบางคนก็บอกเขาไม่ขอจะทำประกอบอาชีพอย่างนี้ตลอดไปใช่ไหมก็สักวันหนึ่งก็คงขอออกจากมหาพูดอีกอย่างหนึ่งเพื่อที่จะไปบริหารมหาพูดอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อไหร่จะได้ออกจากมหาพูดอย่างถาวรจริงๆเนี่ยนะก็น่าคิดนะแต่ถ้าหากว่าผู้ใดไม่คิดจะออกมหาพูดมันจะปั่นอยู่อย่างนั้นตลอดไปเนี่ยนะคือก็อยู่ในวังวนคิดว่าถ้าไม่ออกจากเมืองผีเนี่ยนะแล้วผีมันจะหลอกขนาดไหนนะคิดดูนะจะต้องถูกผีหลอกอีกขนาดไหนก็มันหลอกไม่หลอกไม่รู้นะเดี๋ยวมันดูดีนะร่างกายเนี่ยใช่อีกพักหนึ่งมันทำท่าจะเอ๊ะชักไม่ได้เรื่องอีกแล้วเดี๋ยวก็ดูสุขภาพดีเดี๋ยวก็สุขภาพชักไม่ค่อยดีอีกแล้วนะเพราะร่างกายของเราเนี่ยมันเล่นซ่อนกลอะไรนักก็ไม่รู้กับแต่ละคนเนี่ยนะลองทรงกรรมดูนะชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยดูแลร่างกายมันเป็นยังไงดูเหมือนจริงนะดูมันเชื่อได้ว่ามันแข็งแรงอย่างนี้อีกนานแต่อีกพักหนึ่งไม่ใช่แล้วอีกพักหนึ่งเหมือนว่าครั้งนี้ไม่รอดแน่ดูฟื้นได้อีกเหมือนกันไหมก็ไปต่ออีกนะทิ้งมหาพูดอันนี้ก็ไปเอามหาพูดอันใหม่มาบริหารอีกต่อไปแต่ว่าตัณหานี่มันทำให้ตัณหาลักษณะอย่างหนึ่งคือมันกระหายมหาพูดโดยที่ไม่รู้จักเบื่อจักหน่ายจักอิ่มจักพอเนี่ยนะก็ถ้าเราไปเที่ยวถามหลายๆคนที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะเขามีไหมไอ้คำว่าพอในความคิดของเขาเนี่ยมันแค่ไหนนะแค่ไหนเมื่อไหร่จึงจะเรียกคำว่าพอว่าโอ้พอแล้วมหาพูดบอกว่ายุดพอแล้วมหาพูดทั้งหลายนะที่โดยมากแล้วน้อยนักทีนี้นี่เกี่ยวข้องกับมหาพูดด้วยอำนาจตัณหานะทีนี้ไม่ใช่เฉพาะตัณหาอย่างเดียวมานะด้วยสิอันหนึ่งปุถุชนอาศัยสมบัติหรือวิบัติของผมเป็นต้นของตนก็ยังมานะให้เกิดว่าโอ้ในบรรดาคนผมสวยนะเราผมสวยที่สุดอย่างเงี้ยนะหรือก็เท่าๆกันนั่นแหละนะหรืออู้ทำไมเราเกิดมากระจอกงอกง่อยผมนี่กระร่องกระเร่งหมดไปครึ่งผมศีรษะแล้วอย่างเงี้ยทำไมเราน้อยเหลือเกินไม่ดกไม่งามเท่าคนอื่นอย่างเงี้ยนะพวกนี้ก็อำนาจของมานะใช่ไหมทำผมไม่เสร็จไม่กล้าเข้างานเลยนะเพราะว่าติดข้องในเรื่องผมมากอันนี้สำคัญปฐวีในภายในอันนี้ยกตัวอย่างผมอย่างเดียวนะสาธยายอาการ32มาก็ไม่น่ามีปัญหาก็หมายถึงเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตเป็นต้นเอาหมดแหละอย่างนั้นนะก็เป็นที่ตั้งแห่งมานะมากเลยนะก็ถ้าใครจะเปรียบกันเนี่ยเอาอะไรมาเป็นเครื่องเปรียบถ้ามานะจะแข่งกันนะคือถ้าเป็นแข่งแบบทั่วๆไปก็แข่งภายนอกก่อนใช่ไหมแข่งเอามหาพูดภายนอกมาแข่งกันก่อนเช่นแข่งรถแข่งเรือเนี่ยนะก็แข่งมหาพูดนั่นแหละทีนี้พอหนักๆเข้าก็มาแข่งภายในอีกใครมีอะไรที่ดีกว่ากันอย่างเงี้ยนะประกวดนางงามทั้งหลายแหละก็คือแข่งมหาพูดว่าใครมีมหาพูดงามกว่ากันอันนี้ด้วยอำนาจของมานะแล้วก็บอกอู้เรานี่ทำไมมหาพูดสู้คนอื่นเข้าไม่ได้เลยอันนี้มานะไหมก็มานะอีกนั่นแหละสำคัญว่าสูงกว่าก็มานะสำคัญว่าพอๆกันหมดก็มานะสำคัญว่าด้อยกว่าคนอื่นหมดก็มานะอีกอยู่ดีเนี่ยนะพวกน้อยเนื้อต่ำใจนะพื้นฐานจริงๆอ่ะความน้อยเนื้อต่ำใจนั้นเกิดจากมานะนะ นะเพราะอะไรเพราะถือเพราะความถือตัวว่าแม้เราเนี่ยดีสู้คนอื่นเขาไม่ได้นะทำไมเรามันเกิดมาอาภัพอย่างนี้เนาะเนี่ยนะก็ทำไมไม่คิดว่าโอ้เรานี่ดีกว่าเดรัจฉานตั้งมากมายนั่นนะดีแล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมดีแล้วนะก็คิดแบบที่ภาษาริบุตรถามชานุโสนีใช่ไหมถามว่าธนัญชานีภาษาริบุตรถามธนัญชานีว่านรกกับเดรัจฉานอันไหนดีกว่ากันนรกดีเดรัจฉานดีกว่าบอกเดรัจฉานกับเปรตไหนดีกว่ากันบอกเปรตดีกว่าเปรตกับมนุษย์ไหนดีกว่ากันมนุษย์ดีกว่าก็ดีใจได้เถอะไม่ต้องไปเสียใจอะไรมากมายใช่ไหมเนี่ยเป็นมนุษย์ดีแล้วจะได้ประพฤติพรหมจรรย์สักทีนะบ่ายเบี่ยงมานานแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์ดีที่สุดแล้วจะได้อบรมอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาสักทีนึงจะได้อบรมปัญญาสิกขาเพื่อให้พ้นมหาพูดเพราะว่าแข่งกันก็แข่งเรื่องมหาพูดแม้เป็นเทวดาไปแล้วก็ยังแข่งมหาพูดนะรัศมีใครมากกว่ากันรัศมีนี่มันออกจากมหาพูดในร่างกายใครมีบุญมากเนี่ยเขาบุญเนี่ยนะเขาไม่ใช่แบบเปรียบแบบจากภายนอกนะเกิดจากการแต่งตั้งไม่ใช่คือออกจากรัศมีเนี่ยนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีบุญมากเนี่ยรัศมีอีกฝ่ายหนึ่งจะกลบไปหมดเพราะฉะนั้นที่เขาเรียกว่ารัศมีถูกข่มเนี่ยนะมันจะรู้กันไหมว่าเราเนี่ยบุญน้อยกว่าคนอื่นมีอยู่บางช่วงเนี่ยเท้าสักกะน้อยเนื้อต่ำใจมากเลยนะเพราะเทวดารุ่นใหม่ๆเนี่ยมีบุญมากกว่าตนกะเสียใจมากเลยนะโอ้ยใครมันจะอาภัพเท่าเราไม่มีอีกแล้วพวกเกิดทีหลังนะเขาเป็นพระอริยะกันเขามีรัศมีดีกว่าผิวพรรณงามกว่าสวยมากกว่าเรานี่เป็นนายเขาเปล่าๆแต่ว่าอะไรอะไรก็ไม่ได้เรื่องนะน้อยเนื้อต่ำใจตอนหลังก็ไปเที่ยวใส่บาตรจะได้มีบุญตอนหลังก็เป็นพระโสดาบันก็ยิ่งใหญ่แล้วกันนี่แล้วก็แข่งเรื่องมหาพูดนะคิดดูว่ามหาพูดเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งมานะขนาดไหนไม่ใช่ธรรมดาจริงๆนะมหาพูดเนี่ยมันเป็นที่ตั้งแห่งมานะสุดยอดเลยนะจนที่เขาเรียกว่าไม่ยอมก้มหัวให้ใครเลยก็มีถึงเขาเรียกว่าก้มหัวลงกราบพระพุทธเจ้าว่าทำไม่ได้นะมานะมันเกิดมากขนาดนั้นนะก็แปลกว่าเย่อหยิ่งมากๆตระกูลต่ำอ่อนน้อมมากตระกูลสูงเนี่ยนะก็ถามว่าคนในโลกนี้ตระกูลสูงหรือตระกูลต่ำมากกว่ากันก็ตระกูลต่ำมากกว่าเพราะว่าไม่เคารพในสิ่งที่ควรเคารพเนี่ยนะอันนี้นี่พูดแต่ก็พูดถึงชมคุณกนกเมื่อกี้เนี่ยนะก็บอกโอ้ตอนหลังไม่แปลกใจว่าทำไมเกิดชาติตระกูลที่สูงนะก็เรียกว่าเช็ดเท้าให้พระภิกษุปูนลูกรุ่นลูกรุ่นหลานได้เลยนะก็แสดงว่าไม่แปลกใจแล้วทำไมเกิดตระกูลสูงได้นะก็เป็นคนที่ก็ลดมานะได้อย่างยิ่งเลยนะนั่นเป็นเหตุแห่งตระกูลสูงเนี่ยนะแต่ว่าโดยถ้าสังเกตดูคนตระกูลล่างๆจริงๆนะมานะสูงกว่าตระกูลสูงด้วยซ้ำไปถ้ายิ่งวรรณะต่ำมากเท่าไหร่นะพวกนี้มานะสูงมากๆเลยนะโหเย่อหยิ่งมากๆเลยแต่มันถือตัวแบบถือตัวแบบคนยากอ่ะนะแบบอะไรนะแบบมดตะนอยอ่ะนะมันก็แบกอะไรนะไอ้เขาว่าแมงป่องเนี่ยตัวมันเล็กนะชูก้ามชูหางเดินพยองกลางไปกลางมานะแต่ว่าอสรพิษตัวใหญ่ๆจริงๆมันก้มหัวไปก็มหาพูดใดบ้างไม่เป็นที่ตั้งแห่งมานะนะทีนี้มหาพูดเนี่ยมันมีมานะถือตัวแล้วก็ยังชั่วหน่อยมันมีอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอติมานะเนี่ยนะอาศัยมหาพูดเหล่านั้นแล้วก็ข่มผู้อื่นนะดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นเพราะบุคคลทั้งหลายที่ดูหมิ่นเหยียดหยามผู้อื่นเนี่ยเอาอะไรมาเป็นที่ตั้งแห่งความดูหมิ่นก็เอามหาพูดนั่นแหละเป็นที่ตั้งแห่งความดูหมิ่นนั้นพระองค์จึงตรัสว่าจะมีอะไรนอกจากการไม่เห็นอริยสัจนะก็อาศัยเนี่ยมหาพูดที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามาไว้แข่งกันอวดกันก็เนี่ยนะมะเร็งของฉันนะก้อนเล็กกว่าของแกเอทของแกมันระยะที่3ฉันนี่ระยะที่1นะก็เอาโรคมาอวดกันนั่นแหละเอาเอทมาเอาความดันมาอวดกันนะแข่งความดันกันว่าความดันใครจะมากกว่ากันนะไขมันใครจะมากกว่ากันเนี่ยก็แข่งกันพวกนี้แหละแต่คิดให้ละเอียดไปแล้วไม่มีอะไรหรอกโอ้แต่ขนาดนั้นกิเลสมันก็ดีใจมันก็มีความสุขของมันนะกิเลสในความเป็นปุถุชนเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะแข่งในเรื่องที่ไม่ควรแข่งคิดในเรื่องที่ไม่ควรคิดอริยสัจน่าคิดสงบระงับดับทุกข์ดีจนไม่ยอมอ่ะทีนี้พวกตัณหากับมานะนี่ก็ หนักหนาสาหัสนะแต่มันมีพวกไอ้ลัทธิเดรัจฉีเนี่ยนะที่ลัทธิอัตตาว่าย่อมยึดมั่นผมว่าชีวะเนี่ยนะโดยในเป็นต้นมาแล้วว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นเช่นว่าร่างกายก็คืออัตตาอัตตาก็คือร่างกายมันคืออันเดียวกันเพราะถ้าตายแล้วจบเลยมันกลุ่มลัทธิที่ชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหมายถึงอุเฉททิฏฐิแต่บอกชีพอันหนึ่งสรีระก็อันหนึ่งชีวะก็อันหนึ่งสรีระก็อันหนึ่งเนี่ยพวกนี้เป็นสัสตทิฏฐิเนี่ยนะเพราะพวกนี้ยึดถือในร่างกายว่าตั้งคำถามนะก็มีเหตุการณ์ตอนที่แก๊สมันระเบิดเผาคนที่กรุงเทพตายกับที่เชียงใหม่เนี่ยนะไอ้ระเบิดอะไรนะที่อบลำไยอ่ะนะนั่นนะที่เขาอบไว้อบลำไยใช่ไหมระเบิดเนื้อหลุดไปหมดกระดูกกระจุยไปหมดเลยเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าเหตุการณ์ระเบิดตุ้มขึ้นมาเลยเนี่ยถามว่ามันเป็นยังไงหลังจากนั้นคิดอะไรต่อหรือหายไปเลยเป็นยังไงของเราทั้งหลายมาวิเคราะห์ดูสิถ้าพวกชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นตายแล้วจบเลยจบเรียบร้อยแล้วถ้าพวกสัสตทิฏฐินะโอ้โหมีไอ้ตัวหนึ่งเนี่ยมันวิ่งออกมาจากนอกกายอันนั้นน่ะไปแล้วแล้วของเราทั้งหลายเป็นยังไงก็มหาพูดอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกรรมเนี่ยนะเพราะก่อนที่บุคคลทั้งหลายจะจุติใช่มั้ยก็มีกรรมนิมิตคตินิมิตหรือว่ากรรมอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเหตุให้ปฏิสนธิในภพใหม่แต่พวกอุเฉททิฏฐิเขาถือว่าตายแล้วก็ระเบิดแตกตายไปหมดเลยพวกสัสตะเขาบอกว่ามีบางพวกลอยออกจากตรงนั้นนะวิญญาณมันล่องลอยไปโหยหิวอดอยากแล้วที่ถูกก็คืออะไรก็จุติแล้วก็ปฏิสนธิแต่ว่าปฏิสนธิเป็นอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นอมนุษย์เป็นอสุรกายหรือเป็นเปรตก็อีกเรื่องหนึ่งละก็แล้วแต่ว่าปฏิสนธิเป็นอะไรนะเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายเว้นพระอรหันต์เสียพวกที่เหลือเรียกสัมภเวสีหมดนะของเราทั้งหลายก็แสวงหาที่เกิดนะถ้าว่ารวมๆแล้วนะถ้าไม่ใช่พระอรหันต์นะที่เหลือแสวงหาที่เกิดแต่ว่าพระอริยบุคคลเนี่ยที่เกิดของท่านแน่นอนท่านหาที่เกิดแต่ว่าที่เกิดค่อนข้างแน่นอนแต่ว่าเราทั้งหลายเนี่ยยังไม่แน่นอนมันนึกถึงความไม่แน่นอนของภพที่เกิดของเราทั้งหลายเนี่ยนะถ้าศึกษากรรมสกตาดีๆแล้ววิเคราะห์โดยกรรมบทเป็นต้นดีศึกษาเรื่องกรรมนิมิตคตินิมิตอารมณ์มาวิเคราะห์โดยดีนะชีวิตไม่มีความปลอดภัยอะไรแม้แต่นิดเดียวเรียกว่าทำตัวสบายๆเพลิดเพลินค่อนข้างยากเนี่ยนะเพราะว่าโดยศึกษากลุ่มกรรมสกตาพวกเกิดจากภพหนึ่งไปเกิดอีกที่หนึ่งหรือมนสิการอารมณ์และสภาพจิตเราคิดยังไงเนี่ยนะพวกนั้นเนี่ยทำให้เห็นเลยว่าคติในภพใหม่ก็ไม่ใช่น่ากลัวน้อยๆนะน่ากลัวเอาจริงๆเลยเพราะว่ามหาพูดทว่าโดยรวมๆคือเราทั้งหลายเป็นผู้มีความผิดในมหาพูดร้ายแรงนักเอาว่ามหาพูดเป็นที่ตั้งแห่งสุจริตกรรมกับทุจริตกรรมของเราอันไหนมากกว่ากันทั้งที่มหาพูดก็รู้อยู่แล้วว่ามันอัพยากตะไม่ดีไม่ชั่วในตัวของมันเช่นยกตัวอย่างก็เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้ากุศลจิตอกุศลจิตไหนเกิดมากกว่ากันนะเกี่ยวข้องกับอาหารกุศลจิตหรือกุศลจิตมากกว่ากันนะก็อกุศลเกี่ยวข้องกับเงินทองกุศลหรืออกุศลมากกว่ากันนะเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ก็แล้วแต่นะถ้ากุศลบ้างแต่ถ้าอกุศลกับพ่อกับแม่นี่หนักมากเลยนะเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าก็ลองมาคิดดูให้ดีๆนะวิเคราะห์ดูว่ามหาพูดไหนค่อยยังทั่วหน่อยนะมหาพูดไหนเป็นที่ตั้งแห่งใกล้สุขคติหรือใกล้ต่อทุกขคติเพราะว่าถ้าเป็นพวกกรรมนิมิตกับคตินิมิตโดยมากไม่ค่อยพ้นมหาพูดคตินิมิตก็มหาพูดนะกรรมนิมิตก็มหาพูดถ้ากรรมอารมณ์เนี่ยเป็นนามธรรมนะแต่ว่าพวกมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่เคยเอามาวิเคราะห์แยกแยะก็เลยเหมารวมไปเลยเช่นว่าตายแล้วศูนย์พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งตายแล้วเกิดอีกก็ชีวิตเนี่ยยังไงก็ไม่ตายชีวิตอมตะโดยส่วนเดียวพวกที่คิดว่าตายแล้วศูนย์นะพวกนี้กลัวตายที่สุดเนี่ยพวกนี้ทำยังไงจะอยู่มากที่สุดยืนที่สุดนานที่สุด พวกสัสสตทิฏฐิไม่ค่อยกลัวตายเพราะตายแล้วตัวเองถือว่าเกิดอีกก็เดี๋ยวเกิดอีกนะถามว่าพวกสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงสัมมาทิฏฐิกลัววัฏฏะ กลัวภพ3กำเนิด4ผู้การใช้คำนะเรือนจำนะนะเห็นภพ3เป็นเรือนจำอ่ะนะแล้วพวกสัมมาทิฏฐิทั้งหลายก็เห็นว่าภพ3ประดุจเรือนจำสังเกตนะว่าทิฏฐิที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นอันนี้นะเป็นลัทธิอัตตาเนี่ยนะที่เรียกว่าอัตตาอัตตานี่ก็คือสำคัญว่าชีพอันหนึ่งสรีระก็อันหนึ่งชีพอย่างอื่นสรีระก็อย่างอื่นอ่ะพวกนี้ลัทธิอัตตาปุถุชนย่อมสำคัญปัทวีในภายในด้วยความสำคัญอันเกิดจากทิฏฐิดังกล่าวมาแล้วอีกอย่างหนึ่งปุถุชนย่อมยึดมั่นซึ่งปัทวีอันต่างด้วยผมเป็นต้นโดยในเป็นข้าศึกต่อพฤติกรรมนี้ว่าแปลว่าปุถุชนกับพระอริยะนี้คิดคนละอย่างใช่ไหมพระอริยะท่านคิดยังไงท่านบอกว่าอาวุโสก็ปัทวีธาตุภายในอันใดแลและปัทวีธาตุภายนอกอันใดก็ปัทวีธาตุทั้งสองอย่างนั้นชื่อว่าเป็นปัทวีธาตุเหมือนกันนั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราแต่ว่าพวกปุถุชนไม่ได้คิดอย่างนี้ปุถุชนบอกว่าเราว่าของเราว่าเป็นอัตตาของเราด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิพระอริยะท่านบอกว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ของเราเนี่ยปฏิเสธตัณหาเราไม่เป็นนั่นปฏิเสธมานะนั่นไม่ใช่อัตตาของเราปฏิเสธทิฏฐิเขาบอกว่านั่นไม่ใช่ของเราหมายถึงเห็นโดยความเป็นทุกข์นั่นไม่เป็นเรานั่นหมายถึงเห็นโดยความเป็นอนิจจังนั่นไม่ใช่อัตตาของเราคือเห็นโดยความเป็นอนัตตาพระอริยะทั้งหลายท่านมนสิการปฐวีธาตุคือท่านมีปฐวีธาตุเป็นอารมณ์เมื่อไหร่ท่านก็บอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอีกสำนวนหนึ่งบอกนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราปุถุชนไม่ใช่อย่างนั้นสิอันนั่นก็ของเราอุ้ยไล่ไปก็ของเราไปหมดเลยอันนั่นก็ของเราอันนั่นก็เราไปหมดของเราพวกเราญาติเรามีแต่เราอยู่ไปทุกคนทุกแห่งไปหมดเลยนะนี่ปุถุชนเนี่ยสำคัญตรงกันข้ามกับพระอริยะทั้งหมดโดยสิ้นเชิงนั้นปุถุชนนี่ย่อมสำคัญปฐวีธาตุด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิ3อย่างดังพรรณนามานี้ลองสังเกตดูนะว่าตอนไหนที่เราลืมธรรมะเนี่ยนะโอ้อันนั้นก็ของเรานะอันนี้ก็ของเราอันนี้ของเขาอันนี้ของเราอันนั้นของเขาอันนั้นนี่ของเราอ่ะนะเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายแหละเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอันนั้นก็อันนี้ของเรานะอันของเขาอันนี้ของเรานะก็ไล่แยกอย่างนี้ไปเรื่อยนะบางพวกก็ทิฏฐิบางพวกก็มานะบางพวกก็ทิฏฐิแล้วแต่มนสิการคือใช้คำพวกนี้นะแล้วแต่มนสิการเขามีครอบครัวหนึ่งนะภรรยาเขาข่มสามีเขาหน้าดูเลยเขาบอกว่าอันนั่นก็รถฉันอันนั่นก็บ้านฉันอันนั่นก็ของฉันสามีเขาน้อยใจมากโอ้อะไรก็ของเขาหมดไม่มีของเราสักอย่างเลยนะสามีเขาก็เครียดมากเหมือนกันมันมีแต่ของเขาหมดเลยไม่ใช่ของเราเลยคือไอ้ถ้าคิดว่าของเราเนี่ยนะมันถ้าไม่ค่อยพูดออกมามันก็อีกฝ่ายไม่ค่อยเดือดร้อนนะแต่พอพูดมาอีกปั๊บอีกฝ่ายเดือดร้อนทันทีเลยปฐวีธาตุภายในนี่ก็สำคัญอย่างไรนะปฐวีธาตุภายนอกก็สำคัญผิดอย่างนั้นแต่ว่าโดยรวมๆนะปุถุชนเนี่ยยึดถือภายในมากกว่าภายนอกแต่ก็ภายนอกก็ใช่ยึดเบาสักเมื่อไหร่นะบอกว่าถามว่ายึดอย่างไรในภายนอกจริงอยู่ปุถุชนนี้ยังฉันทราคะให้เกิดในเหล็กและโลหะเป็นต้นเหล็กโลหะก็พวกแก้วแหวนเงินทองเป็นพวกนี้นะเพลิดเพลินพร่ำเพ้อหลงไหลในเหล็กและโลหะเป็นต้นย่อมหวงแหนรักษาคุ้มครองเหล็กเป็นต้นไว้โดยในเป็นต้นว่าเหล็กของเราโลหะของเราชื่อว่าสำคัญในปฐวีภายนอกด้วยสำคัญหมายด้วยอำนาจตันหาด้วยประการอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าเหล็กภายนอกนะเหล็กอันนั้นถ้าประกอบการเรียกว่ารถหรออันนั้นนะก็พวกรถคืออะไรรถก็คือกลุ่มเหล็กเป็นต้นนั่นเองนะพวกข้าวของเครื่องใช้ทั่วไปก็เหล็กของเราไม้ของเราที่เรียกว่าบ้านช่องเลือกสวนพวกนี้ก็พวกปฐวีภายนอกนะ สำคัญว่าเป็นของเราบางคนสำคัญว่าเป็นของเราล้อมรั้วจนไม่ให้ใครเหยียบดินเราแม้แต่นิดเดียวนะไม่ห้ามผ่านเด็ดขาดเนี่ยนะถ้าเป็นถนนก็ติดป้ายไปเลยส่วนบุคคลห้ามไม่ยอมเนี่ยนะไม่ยอมจริงๆเลยนะอุ้ยยึดบางคนนี่ยึดถือยึดจริงๆเลยนะยึดมากจนเรียกว่าโทมนัสเสียใจได้ตั้งนานเกี่ยวกับสิ่งนั้นนั่นนะโทมนัสอยู่นั่นแหละโอ้ยึดจริงๆเลยนะไม่ใช่ยึดแบบธรรมดานะบางพวกยึดภายนอกยึดจริงๆรถเนี่ยเช็ดวันแล้วไม่รู้กี่รอบเนี่ยนะถ้ามันบินหรือเฉียวไปนิดเดียวเนี่ยนะโอ้ยเพ้ออยู่3วันยังไม่เลิกเลย7วันก็ไม่แล้วนะทุกโทมนัสอยู่นั่นแหละทุกจริงๆเลยท่านก็อันนี้ตัณหาในวัตถุภายนอกนะตอนเด็กนะแล้วก็คนโตก็เป็นไม่น้อยนะทุกวันเนี่ยก็สังเกตดูบางคนโตบางคนเนี่ยรถเขาเนี่ยโอ้ยเฉียวนิดโอ้ยทุกข์มากเลยนะ เรื่องรถนี่นะฮะกับสมัยโบราณนะฮะเรื่องรถที่เขาห้ามยืมกันนะฮะเรื่องรถเรื่องกล้องอะไรนะมีรถภรรยาคือรถนะสมัยก่อนนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่มากอย่างนี้ใช่ไหมฮะโอ้โหหัวกันหน้าดูเลยนะแล้วก็กล้องอีกอย่างนะโอ้โหยืมกันไม่ได้ของพวกนี้แสดงว่าความยึดมันสูงมากเลยแต่โดยเฉพาะรถนี่นะแต่ก่อนนี้เนี่ยมันเป็นของที่ว่าโอ้โหมีค่าเชิดหน้าชูตามากใครมีเนี่ยเรียกว่าเพราะฉะนั้นจึงประกวดประขันกันด้วยเหล็กและโลหะทั้งหลายนี่นะครับขับไปก็มันน้ำลายตัวเองไปเรื่อยเลยนะว่าโอ้เรามีรถนี่นะเรารถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้โอ้ประกวดจนหน้าดูกันนะ เช็ดแล้วเช็ดอีกนะมีความสุขมากนะกลับบ้านมาดึกดื่นขนาดไหนขอให้ได้ล้างรถแล้วมีความสุขมากนะตอนหนักๆเข้าไม่ยอมขัดเลยนะ